یہ نعتِ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ نعتِ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، ہوا ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، جو ہے واحد سہارا آسیوں کا، جو ہے واحد سہارا آسیوں کا، شفاعت جن کے ماتھے پر لکھا ہے شفاعت جن کے ماتھے پر لکھا ہے، جو ہے رحمت نظر انوار پیکر، جو ہے رحمت نظر انوار پیکر، وجود پاک جن کا مجتبیٰ ہے، وجود پاک جن کا مجتبیٰ ہے، کرم تو ہے ہمیشہ سے ہی ہم پر، کرم تو ہے ہمیشہ سے ہی ہم پر، سبب لیکن کرم کا اب کھلا ہے، کھلا ہے سبب لیکن کرم کا اب کھلا ہے، ہمارے گھر کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے، کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا تحفظ، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا تحفظ، ہمارا گھر بھی اب رحمت قدا ہے، ہمارا گھر بھی اب رحمت قدا ہے، محمد جو شہ کون و مکان ہے، محمد جو شہ کون و مکان ہے، رسائی جن کی تارش اولا ہے، رسائی جن کی تارش اولا ہے، محمد جو ہے محبوبی سرا پا، محمد جو ہے محبوبی سرا پا جنہیں اللہ بے حد چاہتا ہے، جنہیں اللہ بے حد چاہتا ہے، یہ ناطے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سارا